这几年，反正当时那个时间，天就我也没跟帮跟帮。 以前还没艺术。 啊， 两斤。 啊。然后华人的，我希望那我参加进中啦，我们是上不起家，这是打不打？然后。下面呢，放一瓶啊！那买钱的时候是，我是说最先跑跑汉民营，再跑路，下面跑在他后面，这些就是刚通知的。 嗯。 这些个就买钱的，大概一点钱是。 收安装款。 我这个控制这个。 收人工安装款。安装款最近没安装做。听了有淡薄无舒感啦，遐。舒感还是无舒感？舒感。嗯，说安怎做？ 你遐买其他地方是爱爱就是挂牌的啦，考虑 挂街。嗯。 这个是控制啦。 是啊。 那个唔对个。 说安怎做？注意我人的反应。ถามว่าเราก้องอ่ะสุกะซิมบุที่ไรบุสุกะซิมที่ไรจุยจุยจะเรียกสุกะใช่ไหมอีซิมสุกะวัยไอจุยจะเรียกเก่าแล้วอีสุกะเดียวกี่เน ี่ย ว่าเราไม่ใช่จุยว่าเราสุกะมิงเดียว่าเราไม่ใช่จุยจะเรียกสุกะใช่ไหมใช่หรอเช้าวันขวาเดียวจะเรียนมีการวันสุกาสิที่อาจจะมีวันสุกานาสิวันตีบีคิดจุยฮะเลยมีการฮะเลยฮะเลยไอฮะเลยสุกาสิมาจุกไกจุไรจุยองเนาะแต่สิบสุกาสิมาจุไรจุยองเนาะส่วนวันไอจุยมันสิฮะเลยมีการวันไอสุจุยจะเรียกสิเมฮวันเองอีไออีสุกาอีไมอีบสุกาจุยจะเป็นกูสิจุยเดียวเองฮะจะเลยแต่พี่วันตีบ่ไม่เห็นชัวบ่ตีหวยฮะเป็นบ่ตีหวยตีหวยสิจะเป็นชาติบ่กินชาติมาชาติวะลังสิบ่เลี้ยงซิมจุอิสุกะบ่สุกะอีเคียเป็นบ่กินรู้ใจก่อนให้ดีทีแล้วรู้จุอิฮะเลสุกะฮะเลเดฮองฮะเลซิเมสุกะชาติบ่กินNo problem. Nên xinh cuối khám cả thiên. Nên xinh lưu bàn. Chỉ bị ưu lê tế hông tì tì thiên. Nên chú ý hả mì. Nên xinh chú ý hả lê thiên. Chú ý lưu xìm tùy thiên hoàn ảnh. Đi bố sư cả ý. Chú ý hả chú lê. Nên xinh gong lòng chế ở lại khá thiên bế xài đinh đắng hả. Chỉ bình dì vã ý số. Ủa lê ưu xinh bàn hả tỏa lại bình ý thiên bố hóa lê.伊一敲啊敲来，就给不是听的，那是不多听。所以来注意下嘞，无熟解先。那是讲感觉像懒，也无精神，然后往路无熟解了嘛。哎，来注意这里无熟解先。啊，那伊对像，如无熟解，伊是像个掉到那边的那块呢，像掉到身骨那边。如注意这里无熟解，是不是？哎，啊，伊个轻松，伊个自在了，伊无掉到这边。